إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. كما يليف أي نشوى حاضر نمد أو كلمة kusiana na masala mazima ya imamani au himayatul amni, manhaju min manahiji al-islam, kuihami amani ni manhaj, ni utaratibu na ningia miongoni mwa ndia za Uislamu. Amani, ayu alikhwa, ni jambo na ni mambo, miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuyalingania. Alingania amani akiwa bado yuko Makka, na akaendelea kulingania amani mpaka alipokuwa amehama kuelekea Madina, na akawa Mtume sallallahu alaihi wasallama ameihami amani mwanzo wa Uislamu, na akaendelea kuihami amani mpaka wakati wa kufa kwake, hata mpaka ikawa ardhi imejaa uadilifu kwa sababu ya hilo. Wakawa watu wanaenda mahala mbalimbali au sehemu mbalimbali wakiwa hawaogopei katika nafsi zao madhara. Hii amani, ayu alikhwa, ambao ni makusudio miongoni mwa makusudio ya Uislamu, ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama pale alipomtuma Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu alilingania, kama tulivyotangulia kusema, nalo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, makhalifa wake ar-rashidun Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali na wengineo katika masahaba na khulafa katika Banu Umayya na Banu al-Abbas na dola nyingine ambazo zilikuja katika dola za Kiislamu, ziliendelea kuwa ni zenye kulingania katika jambo hili, mpaka sisi likawa imetufikia jambo hili likiwa ni jeupe safi ambalo halina madoadoa, hapotei katika uwazi huu isipokuwa yule mwenye kuangamia. Mada hii ya amani ni mada muhimu katika wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu wengi katika watu wamepotea kuhusiana na hii manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala katika swala hili la amani, na wakawa wamechanganya haki na batili, imma kwa kutofahamu nusus katika kitabu na sunna, na kwamba makusudia Uislamu umekuja kwa lengo la jambo hili, au wakawa wamelitaja jambo hili lakini namna ya kulielezea wakawa wamejielezea vile ambavyo sivyo alivyotuongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tunapokuwa tunalizungumzia sala hili la amani, ikiwa tunazikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha wengineo na wale waliopotea katika sala hili, tunalikumbusha kwa mujibu wa adilla katika Qur'ani na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, ili watu waweze kufahamu kwamba huu ni utaratibu miongoni mwa taratibu za Uislamu. Na katika kuelezea jambo hili la amani, kama tulivyosema kwamba ni manhaji, miongoni mwa manhaji za Uislamu, tutaelezea mafhumu ya amani ili hiyo iwe ni njia ya kuweza kupitia katika kuelezea namna ambavyo Uislamu ulivyoihami amani, ili na sisi tuwe ni miongoni mwa wale ambao wanaoihami amani. Yaduru kalamu ulama fi maana al-amni, maneno ya maulama yanazunguka kuhusiana na maana ya amani, ala adami tawakkui husuli al-makruhi, kuhusiana na jambo ambalo mtu anakuwa nalo katika kutarajia kutopatwa na mambo yenye karaha, yenye kumkera. Yaani ukiyatazama maneno ya maulama kuhusiana na swala zima la amani, utakuta ni yale matarajio ya mtu juu ya kutopatwa na karaha, fi zamani lati, katika wakati ujao, fayakunu nnasu aminin, wanakuwa watu ni wenye kuwa na amani, ala anfusihim, kwenye nafsi zao, bihusuli sakinati fi dinihim wa dunyahum, kwa kupatikana utulivu katika dini yao lakini pia katika dunia yao. Kwa maana mtu atakapokuwa anajua kwamba wakati unaokuja, anatarajia kama wakati unaokuja sitokuwa katika maangamivu wala sitokuwa katika hofu, katika kuogopa kwamba litanipata jambo lolote katika shari, anapokuwa katika hali hiyo, basi anakuwa mtu yule katika amani. Na anapokuwa anatarajia kwamba huenda likampata jambo lolote katika shari, akawa anaishi kwa kuogopa, anaishi kwa moyo na roho ya jekejeke, majekejeke ya roho, basi mtu huyo anakuwa hayuko katika amani, kwa kupatikana mambo ambayo anayatarajia kwamba yanaweza kuvunja au kuiharibu nafsi yake au kuchukuliwa mali yake au kuvunjwa heshima yake na kuporwa mali zake. Huyo anakuwa hayupo katika amani, katika hali hiyo ya kutaraji shari ambayo inaweza kumpata. Wa ada hadha almaana, na kwa maana hiyo, yakunu al-amnu ala naw'ain, amani inakuwa kwa aina mbili. An-naw' al-awwal, aina ya kwanza, al-amnu fil ma'nawiyat, ni amani katika mambo ya kimaana ambayo sio ya kihisia, مثل أمن الإنسان على بقائه في دينه الصحيح. أماني ومعنى يكيمانا يعني أماني كتك معنويات مامو أمبو سيو كيسيا أمبو هايشكيكي نيلي أماني يمتكونا أماني كونا مترجيو kwamba yeye atabaki salama katika dini yake iliyokuwa sahihi. Wa adamu ta'arrudi alayhim wa adamu ta'arrudi li afkari almunhalifa, na kutoingiliwa na fikra za upotevu alhaddama zenye kuvunja, allati tufsidu dina, fikra ambazo zitakuwa zinaifisidi dini yake. Wa aqidatahu wa manhajahu sahihi as-salim, vile vile fikra ambazo zitaivunja dini yake na itikadi yake na manhaji yake iliyosalimika. Alladhi jaa bihi rasul wal anbiya'u alayhim salatu wassalam, manhaji ambayo na aqida ambayo na Uislamu ambao wamekuja nao mitume na manabii alayhim salatu wassalam. Wa yusamma hadha an-naw'u al-amn al-fikri, na inaitwa aina hii kwamba ni amani ya fikra. Kwa maana mtu anapokuwa ameyafanya mambo mambo ambayo atatarajia kwamba dini yake na manhaji yake na itikadi yake itabaki ikiwa ni salimu, ikiwa imesalimika, hapo atakuwa ameiaminisha nafsi yake kuwa na amani ya akida, kuwa na amani ya fikra, kwamba ili fikra zake zisiweze kuchafuliwa na fikra mbaya ambazo zinavunja fikra ambazo zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hivyo kwa sababu tukitazama masala ya itikadi, itikadi tutaikuta kwamba namna ilivyo iko kwa namna mbili. Itikadi ukiangalia mpaka Allah anateremsha mitume, tutakuta kwamba itikadi fihi aqidatun nazilatun minas samaa, kuna itikadi ambayo imeteremka mbinguni. Hii itikadi iliyoteremka mbinguni wameileta mitume na manabii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo itikadi iliyosalimika. Na itikadi nyingine hiya aqidatun nabitatu minal ardh, ni itikadi ambayo imeota ardhini kutokana na wale ambao wametunga, wamezitunga hizo itikadi wakaziotesha ndani ya ardhi, na wakawa wamewapa na kuzingania kwa watu wa ardhi, watu wakazishika hizo itikadi kwa lengo la kuichafua itikadi iliyotenemka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yakawa ni mapambano. Mapambano kati ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni mapambano kati ya itikadi iliyoteremka juu na itikadi iliyoteremka au ile itikadi ambayo imeota ardhini. Wale ambao wameshikamana na itikadi iliyoteremka mbinguni wanakataa mpaka hii itikadi itawanyike kwa watu na ifanywe kazi. Na wale ambao wameiotesha katika ardhi pia na wao wanakataa mpaka itawanyike itikadi hiyo, itawanyike kwa watu. Kwa hiyo yakawa ni mapambano ili uweze kuisalimisha itikadi yako, ili uwe na imani, iwe na amani katika itikadi, ni lazima ushikamane na itikadi iliyoteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mitume na manabii. Wakad hama al-Islam hadha an-naw' min al-amn, uislamu umeihami aina hii ya amani ambayo ni amani ya maanawiyati, bi umurin kathira, kwa mambo mengi. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, ad-da'watu ila at-tauhid wa ta'at, ni kulingania kwenye tauhid na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyu ani shirki wal ma'asi, na kuikataza shirki na maasiya. Li anna at-tauhid wa ta'at, kwa sababu tauhid na ta'a, naam, yasluhu biha al-insan, mtu kwa hii tauhidi na taa ataweza kutengamaa, wayahtadi biha, na ataweza kuongoka hidayat at-tawfiq wal-irshad, hidaya ya kuwafikishwa kwa haki katika haki, na kuiona haki ile kwamba hii ndio haki ambayo wamekuja nayo mitume na ndio haki ambayo wamekuja nayo manabii. Wayaamanu biha min jamii makhawifi dunya, pia kwa tauhidi na taa ataweza kuaminika na kuwa na amani kutokana na vitu vyote ambavyo vinaogopesha katika dunia. Wal akhirah na akhirah, kwa maana hapa duniani atakuwa yeye ana itikadi yake iliyosalimika, anajua mimi nipo katika haki. Kwa hiyo atakuwa anajua insha Allah, kwa itikadi yangu hii iliyosalimika nitaweza kuepukana na mambo yenye kuogopesha duniani. Lakini pia ataweza kuwa na amani kwamba insha Allah siku ya kiyama, kwa hii hii itikadi waliokuja nao mitume na manabii, nitaweza kuingia peponi. Wa amma shirku wal maasi, amma shirki na maasiya, wa amma shirku wal maasi, amma shirki na maasiya, tukiu sahibaha fil makhawifi wa shaka, vinamuingiza mwenye vitu hivyo katika mambo yenye kuogopewa na yanamuingiza, vinamuingiza katika uovu. Qala Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm, wale ambao wameamini na wakawa hawazalichanganya imani zao na dhulma, ulaika lahumul amn, hao ndio ambao wana amani. Ulaika lahumul amn, hao ndio ambao wana amani, wa hum muhtadun, na ndio ambao watakaoongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hidayat at-tawfiq wa hidayat al-irshad, ndio ambao watakaoongoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hidaya, kwamba Allah atawafikisha katika haki, lakini pia watakuwa ni wenye kuiona haki kwamba hii ndio haki. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake alivyokuwa ni tafsiri hii aya, akasema al-amnu min al-makhawifi wal-adhabi wash-shaqa, mtu atakapokuwa hajaichanganya imani yake na shirki, basi atakuwa amepata amani kutokana na vyenye kuogopesha na adhabu, na pia washaka, na atakuwa ameepukana na uovu. Lakini pia walhidayatu ila sirati almustaqim, mtu huyu atapata amani, walhidayati ila sirati almustaqim, atapata amani ambayo itakuwa ni hidaya, atapata amani ambayo itakuwa ni hidaya yenye kumwongoza katika njia yenye kunyooka. Fa in kanu lam yalbisu imanahum bidhulmin mutlaqa, watakapokuwa hawajachanganya imani zao kutokana na dhulma moja kwa moja, la yushrik, hamshirikishi Allah, wala la bishirkin, sio kwa shirki, wala bimaasi, wala sio kwa maasi, hasala lahumul amnu tam, watu hao watakuwa wamepata amani iliyotimia, watakapokuwa wameshikamana na tauhidi, wamepukana na shirki moja kwa moja, na wamepukana na maasi, watakuwa wamepata amani iliyokamilika. Pia walhidayatu tamma, na watapata hidaya iliyotimia. Wa in kanu lam yalbisu imanahum bishirki, na watakapokuwa hawaja zichanganya imani zao na shirki wahdahu peke yake, walakinnahum yaamaluna sayiat, lakini wao wakawa wanayafanya matendo madhambi yaliyokuwa madogo, naam, ambayo yako chini ya shirki, hasala lahum aslul hidaya, watakuwa imewapata, watapata asili ya hidaya, wa aslul amn, na watapata asili ya amani, wa in lam yahsul lahum kamaluha, hata kama hawajapata ukamilifu wake. Kwa nini? Kwa sababu walipoepukana na shirki wakawa na madhambi madogo, yale madhambi ambayo yako chini ya shirki yakawa yanasababisha kutopata ukamilifu wa amani. Wa mafhumu al-ayati al-karima, na mafahamu wa aya tukufu, anna alladhina lam yahsul lahum al-amran, kwamba wale ambao hawajayapata mambo mawili, hawajapata hidaya na wala hawajapata amani, lam tahsul lahum hidaya, hawajaipata hidayah wala amn wala hawajapata amani, wale ambao hawajapata kuiacha shirki na wala hawajapata kuiacha maasi, mambo mawili hawajayapata, hawajapata amani lakini pia hawapati nini, hawapati hidayah. Bal hadhuhum ad-dalal wa shaqaa, bali hadhi yao na fungu lao ni upotevu na uovu. Alamru thani, jambo la pili ambalo linasaidia mtu kupata amani katika nini, katika maanawiyati, katika itikadi yake na katika dini yake. Naam, al-amru bitamassuki bifahmi salafi salih, ni ile Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha sisi kushikamana na ufahamu wa wema waliotangulia. Kushikamana na ufahamu wa wema waliotangulia ni sababu ya kusalimika na kuaminika itikadi zetu kwamba tutaweza kuishi katika amani. Lianna mafahima nasi mukhtalifa, kwa sababu ufahamu wa watu unatofautiana. Minha ma hiya sahihatun mutlaqatun bisawab, miongoni mafahamu kuna fahamu ambazo zinakuwa ni sahihi moja kwa moja. Walakin sawabuha majhulun, lakini ule ukweli wake unakuwa haufahamiki kwa watu wengi. Wa minha ma duna dhalik, na kuna ufahamu mwingine unakuwa kinyume na hivyo. Wa hiya majhulun sawabuhu, nao pia ufahamu huo unakuwa haufahamiki vile vile. Kwa hivyo basi, kwa kule kutofahamu jambo lilokuwa sahihi kwa lile lilokuwa sio sahihi katika ufahamu, fa bimtamassukina bifahmi salafi, kwa kule kushikamana kwetu na ufahamu wa wema waliotangulia, nafham wa numayizu sawaba min ghairihi, tutaweza kufahamu na tutaweza kupambanua jambo ambalo limekaa katika ukweli kwa jambo jingine ambalo sio la kweli. Wa anna Allah amarana bidhalika wa kadha nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, na kwa sababu pia Allah ametuamrisha kupata ufahamu wema waliotangulia, lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuamrisha hino. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yushaqiqi ar-rasul, na yule ambaye atamwasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amebainikiwa na uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafata kinyume cha njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni mafikio mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha katika aya hii kwamba tushikamane na ufahamu wa wema waliotangulia, tuifate dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia njia ya masahaba ambao ndio wema waliotangulia. Kwa kufanya hivyo basi, Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tumemtii katika aya hii na pia tutakuwa tumemtii katika aya nyinginezo. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa ameelezea kuhusiana na iftiraki umma, kwamba umma utatofautiana katika makundi 73, umma huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alipoelezea hili alayhi salatu wassalam, masahaba wakatatizika, wakamwambia, ya Rasulullah, ni kundi gani ambalo litaingia peponi? Makundi yote 72 yataingia motoni, lakini kundi moja ndilo ambalo litakaloingia peponi. Sasa je, hilo ni kundi gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na linafanya mambo ambayo nilikuwa ninayafanya mimi na masahaba wangu. Kwa hiyo kwa kufanya mambo ambayo alikuwa aniyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, na kufahamu vile walivyokuwa wanafahamu Mtume na masahaba wake, ndiyo dini sahihi na ndiyo firqatun najiya, ndilo kundi lenye kuokoka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru sadis, jambo la tatu, al-muhafadhatu ala asma'il islam, al-muhafadhatu ala asma'il islam, ni mtu kuyahifadhi majini ya Kiislamu, kwamba akae ndani ya majini ya Kiislamu, asizue majina ambayo yako nje na Uislamu akajiita kwa majina hayo, bali mtu ajiite kwa majina ya Uislamu. Wa hiya al-asma'u allati biha sammaha Allah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahla al-islam. Nayo ni majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamewaita Waislamu kwa majina hayo. Li anna al-muhafazata 'alayha, kwa sababu kuyahifadhi majina hayo na mtu akabaki ni mmoja kujiita katika majina hayo, ya'manu al-insanu 'ala dinihi, mtu atakuwa anajipa amani kwa dini yake, kwamba yeye bado amebakia katika dini yake. Walkhuruju minha, na kutoka katika majina haya ya Kiislamu, khurujun min ad-dini bilkulliya au aljuz'iyya, mtu anakuwa ametoka katika dini ima moja kwa moja au anakuwa ametoka katika dini kwa sehemu fulani. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekuiteni Waislamu kabla, katika vitabu vilivyokuja ambavyo Allah aliviteremsha kabla, Allah subhanahu wa ta'ala akakuiteni Waislamu. Wa fi hadha, pia vile vile na katika hii Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala amekuiteni Waislamu. Ni nini wajhi wa aya kuhusiana na masala yetu? ووجه الاستدلال بهذه الآية نوجه وقصدين آيهين في ذكر بما سمى الله عباده المتبعين للرسل. نقول الله سبحانه وتعالى كتاجا يالي أمبايو أميويتا ودواك نعم أمباو ونوفات متومه. الله سبحانه وتعالى أكاوى أميويتا مدينة مدينة أمباو الله سبحانه وتعالى فإنه تعالى سماهم المسلمين. الله سبحانه وتعالى موعيد كون الإسلام فيما أنزل في كتب السابقة ويالي أليو ترمك أليو ترمشة قد كتاب المبيدة قبل القرآن قبل القرآن وفي هذا القرآن نكتك أي قرآن. وتسمية غير ما سماه الله نكويت مدينة أنبايو الله سبحانه وتعالى حقيقة خروج من الإسلام نكتوك قدك الإسلام. وروى الإمام الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أما بقية الإمام الترمذي رحمه الله اكتوكوا الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادعى دعوة الجاهلية نيولم ونكويتا مدينة جاهلية ومن ادعى دعوة الجاهلية نيولم ونكويتا مدينة جاهلية فإنه من جثى جهنم فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمْ مُدُهُوْيُ مِنْ يُنْغُونِ مَمِزُوْغَ يَجْهَنَّمْ. فقال رجل يا رسول الله أقسم منك مُهِذَا مُتُومِ وَاللَّهِ إيه مُتُومِ وَاللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامْ حَتَى كَمَا تَسْوَالِي أَتَفُنْغَ. قال وَإِنْ صَلَّى وَإِنْ صَامْ أقسم حَتَى كَمَا تَسْوَالِي حَتَى كَمَا تَفُنْغَ. فَدُعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ إِتَيْنِ مَجِينِ يَا اللَّهِ الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. مدينة أمبايو الله سبحانه وتعالى مكويتيني أكويتا كوا نيني وإسلام كما نيني ني المؤمنين كما نيني عباد الله. ووجه الاستدلال بهذا الحديث نوجه وقستدين لدينا حديثه في قوله صلى الله عليه وسلم نذاتك قول يمتم صلى الله عليه وسلم البسمة فادعوا بدعوة الله إتاني مدينة يا الله أي تسموا بالأسماء التي سماكم الله بها. إتاني مدينة أمبايو الله سبحانه وتعالى أمكو إتاني كمدينة هايو حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتسمى بما سمانا الله بها من الأسماء. فلأمبابو مطبع صلى الله عليه وسلم أمتوامريشا كما تجييت مدينة أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتويتا كمدينة هايو. والأسماء المأمورة بها نوعان. نمجينا أمبايو سيسنا تكيو تجييت وإسلام يعني أين بيلي أسماء شرعية أصلية. أسماء شرعية أصلية نمجينا يكشرية أمبايو نياسيلي وهي الأسماء التي جعلها الله ورسوله لأهل هذا الدين na hayo ni majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyajalia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameyajalia kwa ajili ya watu wa dini hii kal muslimin kama jina muslimin wa islam wal mu'minin wa umini wa ibadur rahman wa ibadur rahman na ibadur rahman wa jawar rahman wal jamaa na jamaa wal firqatin najiyah na al firqatin najiyah haya ni majina katika majina ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametuiza. Aina ya pili asma'un tabi'atun lil asli ni majina ambayo yanafuatia asili. Wa hiya al asma'u allati nayo ni majina ambayo ju'ilat li ahli al haqqi ala wajhi al muqabalati li ahli al batil ni majina ambayo wameitwa watu wa haqqi yakiwa yanakabiliana na watu wa batil ka ahli sunna kama ahli sunna wa ahli al-athar na ahli al-athar wa ahli al-hadith na ahli al-hadith wa salafiyin na as-salafiyin mtu akiwa mmoja anasema ana salafiyun falamma dhahara ahli al-khalafiyya walipokuwa wamedhihiri watu ambao wameachana na ufahamu wa masahaba falamma dhahara ahli al-khalafiyya walipokuwa wamedhihiri watu ambao wanafuata mwenendo kinyume na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama dhahara ismu al-intisab ila salaf ikawa imedhihiri jina la kujinasibisha na wema waliotangulia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam litamyizi baina muttabi'i salaf min mukhalifihim ili ipate kupambanuka kwa wale ambao wanafata njia ya masahaba kwa wale wasiofata njia ya masahaba. Watu walikuwa katika dini moja, wakaja makhawariji. Walipokuwa makhawariji, Waislamu wakagawanyika makundi mawili. Walipogawanyika Waislamu makundi mawili, kukawa kuna kundi ambalo limeshikamana na msimamo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wakaitwa hao huwa ni as-salafiyun, kwa maana hao wanafata msimamo wa masahaba au ni ahlu sunna, kwa maana wao ni ahlu sunna wal jamaa, wao wamezifanya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia wameshikamana na jamaa ya Waislamu. Na pia wale ambao walienda kinyume na ufahamu wa masahaba wakawa wameitwa kuwa wao ni al-khawarij, kwa ile ile bid'a ambayo walikuja nayo ambayo ni bid'a ya makhawarij. Kwa Waislamu wakawa wamegawanyika makundi mawili. Kwa hiyo leo hii mtu akija akasema kwamba nisameheni, nisameheni, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuita sisi kuwa ni Waislamu peke yake, tunamwambia wewe ni jahil, hujui Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake wametuita kuwa ni nini. Kwa sisi ni Waislamu, ni almu'minin, ni ibadur rahman, ni alfirqatun nadiyah, ni at-taifatul mansura. Lakini pia kuna majina ambayo masahabu wa mtume na aima waliyatumia kwa kumainzisha kati ya nani, kati ya makhawariji na watu wa bid'a wengine na Waislamu ambao wameshikamana na msimamo wa masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtu akisema hivyo anakuwa ni jahil murakkab, jahili ambayo inakuwa iko zaidi ya himar الحكيم توما. طيب ايوه فالمحافظة على اسماء الاسلام كيفاذي مدينة الاسلام نمت وكاوى نجيت مدينة الاسلام محافظة على امن الفكر نمت كيفاذي كأمان يفكرة لأن الخروج عن دعوة الاسلام وسباب كتوكا كمدينة الاسلام سبب لفساد الفكرة والعقل من سبب يا كهربيك فكرة نكهربيك أكيل. طيب الأمر الرابع جملة تحريم البدعة. تحريم البدعة نكوي حرميش بدعة وما بدعة حرام نبيا وإنشاء الجماعات na uharamu wa kuanzisha vikundi kundi mbalimbali katika Uislamu. Wadhālika li'anna al-bid'ata wal-jama'āt, na hivyo kwa sababu bid'a na makundi mbalimbali, tufarriqu al-muslimin, vinatawanya na kuwagawanya Waislamu, wataj'aluhum shi'a, na vinawafanya Waislamu kuwa makundi mbalimbali, wa ahzaba, na wenye vyama mbalimbali. Wallahu qad amarana bi an na'tasima bihablillahi ta'ala, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tushikamane na kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahana 'ani at-tafarruq fihi, na Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza kutofautiana na kuachana na hii kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fawujudu aljama'ati walbid'ah, kuwepo vikundi mbalimbali na kupatikana bid'ah, sababu li zawali al-amni, ni sababu ya kuondoka amani, wa husuli al-khawf, na kuondoka hofu. Bi anna albid'ata waljama'at tufarriq baina almuslimin, kwa sababu bid'ah na hizi jama'at zinawafarikisha Waislamu. Fa idha tafarraqu wa saru, watakapokuwa sasa Waislamu wamefarakiana na wametengana na wakawa wao kwa wao ni aduan, wakawa ni maadui, naam, yakunu hadha, inakuwa jambo hili, naam, inakuwa jambo hili, yudhibu al-amna, inakuwa linaondoa amani ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekuja kuilingania. Mfano mdogo ni Makhawarij walivyotokea wakamuua Uthman ibn Affan, kwa kauli ya kwamba Makhawariji walitokea zama za Uthman, na kwa kauli ya kwamba Makhawariji walitokea zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, pia walileta zaza, walileta fitna kubwa, wakawa Waislamu wamepigana wao kwa wao. Waislamu ambao wako na masahaba wanapigana na Waislamu ambao wameachana na ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. النوع الثاني أين يبيلي أين يبيلي كتكذير أين ذا أمان ثم ما إذا الأمن الحسي نهابا ينقجا الأمن ثم ما إذا الأمن المعنوية نقجا كتك الأمن الحسي أمان يسيع وهو أمن الإنسان على نفسه نايون يأماني ya mtu kuiaminisha nafsi yake kwamba itasalimika na maangamivu, wa ahli, na watu wake, wa mali, na mali zake, wa tariqihi, na njia yake, wa amalihi, na kazi yake, wa maskanihi, na kazi yake, wa irdhihi, na heshima yake. Fahadha al-amn, amani hii, ni'matun adhima, نعمة كبوة امتن الله به عباده بعد نعمة الإسلام لنعمة أنبايو الله سبحانه وتعالى عموابا وإسلام نعمة هي بعد نعمة وإسلام ويحتاج إليه البار أنا يتاجي أمنه منتو أنباي نبار منتو مهمة والفاجر نموه والغني na mtu ambaye ni tajiri anahitaji hii amani, walfaqir, na pia fakiri anahitaji hii amani, walmiskin, na maskini, walqawi, na mtu mwenye nguvu, waldhaif, na mtu dhaifu, wasahih, na mtu ambaye haumwi, wasaqim, na mgonjwa. Lianna al-amn al-am, kwa sababu amani yenye kuenea, tatma'innu ilayhi an-nufus, zinatulizana kwenye amani hiyo nafsi, watantashiru fihi lhimam, na zinakuwa himma za watu zinakuwa ni zenye kutawanyika katika hiyo amani. Wayaskunu fihi lbari, na anakuwa anatulizana katika hiyo amani asiyekuwa na hatia. Wayaanasu fihi ldhaif, na anakuwa kwenye hiyo amani analiwazika mtu ambaye ni mdhaifu. Qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi yule ambaye ameamka kukapambazuka kwake hali ya kuwa ana amani nyumbani kwake, man asbaha minkum aminan fi sirbi, yule ambaye atakuwa ana amani, naam, fi sirbihi, katika nyumba yake au katika njia yake au katika ahali zake au katika shughuli zake, muafan fi jasadi, mtu huyo akawa naam, akawa na afya katika kiwili chake, haumi, indahu qutu yaumihi, akawa ana chakula cha siku yake hiyo, ana chakula cha asubuhi na ana chakula cha mchana na ana chakula cha usiku, haelewi kama kesho ataweza kupata chakula cha siku hiyo. Fakaannama hilat lahu dunya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo, anasema mwenye kuwa ana chakula chake na ana amani kwa ahali zake na njia yake na watoto wake na kazi yake, basi ana chakula cha siku hiyo hiyo, basi kana kwamba imekusanywa, amekusanywa dunia nzima, hajui kama kesho atakula, hana uhakika na chakula cha kesho. Chakula cha leo walilahi alhamdu ashakuwa na uhakika nacho, lakini cha kesho hana uhakika nacho. Lakini madamu ana amani, kana kwamba mtu huyu anamiliki dunia. Hadithi hii rawahu al-Imam at-Tirmidhi, hadithi ameipokea al-Imam at-Tirmidhi. Waqad hamala al-Islam hadha an-naw' min al-amn, Uislamu umeihami aina hii katika amani, bil umuri al-kathira, kwa mambo mengi. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-amnu fil jar, al-amnu fil jar, kumpa amani jirani, kwamba jirani yako aaminike na shari zako. Wanahyu an idha'ihi, na pia Uislamu ukakataza kumuudhi jirani, haithu inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam nafa al-imana amma yu'dhi jarah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaipinga imani, kwamba hana imani yule ambaye anamuudhi jirani yake. Wala yunfa al-iman illa amman fa'ala muharraman au taraka wajiba, na imani haipingwi katika kitu isipokuwa kwa yule ambaye amefanya jambo la haram au mtu ambaye ameacha kufanya jambo la wajibu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi man adha jarah, kwa yule ambaye amemuudhi jirani yake, wartakaba bidhalika muharrama, na akawa amefanya kwa jambo hilo jambo la haram, wallahi la yu'min, wallahi na apa hatoamini, wallahi la yu'min, wallahi na apa hatoamini, wallahi la yu'min, wallahi na apa hatoamini. Qila wa man ya rasulullah, ikaulizwa ni nani huyu ya rasulullah ambaye hajaamini. Qal, akasema alayhi salatu wassalam, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, ni yule ambaye amani jirani yake haiamini shari yake kwa hiyo jirani yake, yani hana amani na shari ya jirani yake, ai sharru. Kwa hiyo mtu itakapokuwa jirani hajasalimika, naam, jirani anakuogopea wewe kutokana na shari yako kwa sababu ya yale ambayo uko nayo katika kumuudhi, elewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amekataa kwamba wewe huna iman, kwa maana unafanya kabira katika madhambi makubwa. Falhadithu yadullu ala tahrimi idhari jar, falhadith yadullu ala tahrimi idhari jar, hadithi inabainisha juu ya uharamu wa kumuudhi jirani, bi ayi naw'in min al-adhiya, kwa aina yoyote ya maudhi, walhath ala al-ihsan ilayhi, na inahimiza hadithi kumfanyia ihsani jirani, liyakuna fi amni wa salamati wa waqar, ili awe katika amani na kusalimika na katika utulivu. Al-amru thani, jambo la pili ambalo Uislamu umekuja kuhifadhi amani kwa jambo hilo, duaul anbiya'i warusul alayhimu salam rabbahum liyaj'ala fi biladihim amna, ni zile dua za manabii kumuomba Mola wao ajalie katika nchi zao amani. Wa min dhalikum, na katika hilo ya ikhwata, duao Ibrahim, idua ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, haythu sa'ala rabbahu ta'ala, alipokuwa amemuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, akasema Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu, kumbuka ewe Muhammad, aliposema Ibrahim kumwambia Mola wake, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu na kuomba uijalie hii nchi, huu mji uwe na amani, warzuqu ahlahu min ath-thamarati, na uwaruzuku watu wake aina mbalimbali za matunda, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, walioamini katika wao muamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qala wa man kafar, akasema vile vile rizqi wataipata wale ambao wamekufuru, fa umatti'uhu qalila, yule ambaye amekufuru nitamstaresha kidogo, thumma abtaruhu ila adhabin nar, kisha nitamsokomeza katika adhabu ya moto, wa bi'sa al-masir, na ni mafikio mabaya. Fadua wa Ibrahim al-amna, dua ya Ibrahim kuiomba amani, dalilun ala ahmiyatihi, ni dalili juu ya umuhimu wa amani, wa annahu maqsadun min maqasidi al-uzma, na kwamba ni maksudio miongoni mwa maksudio makubwa, allati yajibu itibaruha, ambao ni wajibu kuyazingatia. Al-amru thalith, jambo la tatu, anna Allah ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala dhakara li ahli makkata, amewatajia watu wa Makka, naam, wa ghairihim, na wengineo, ma atahum min al-arzaq, yale ambayo amewapa katika rizqi, ala wajhi limtinan, katika wajhi wa kutaja kwamba hayo aliyowapa ni katika amani. Allah akawatajia watu wa Makka kwamba nimewapa riziki, nimewapa kadha, nimewapa amani, ikiwa ni katika wajhi wa minna, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni neema aliyowapa. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusiana na wao, waqalu, na wakasema hao makafiri wa Makka na mshirikina wake, inna tabi'i al-huda ma'aka, na ikiwa tutafata uongofu pamoja na wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nutakhattaf min ardhina, tutaondolewa kwa haraka katika nchi yetu na ardhi yetu. Kwa hiyo sisi hatukufuati wewe Muhammad kwa kuogopea kwamba tunaogopa tusije tukaondolewa katika ardhi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anawajibu watu wa Makka, anawaambia awalam numakkil lakum haraman amina, hivi hamuoni kwamba nyinyi nimekumakinisheni hii haram ambayo ni yenye amani, hii Makka ambayo ni haram, sehemu tukufu, lakini pia ni haram ambayo iko katika eneo ambalo limepewa amani. Si hivyo tu, na si amani peke yake, yujiba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqa, kwenye hii Makka katika hii amani, yujiba ilaihi, kwamba inaletwa kwenye hii haram, thamaratu kulli shay'in, matunda ya aina mbalimbali, matunda ya kila kitu na riziki za kila kitu, ikiwa hayo matunda ni riziki, milladunna, kutoka kwetu, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawafahamu. Fakarana ta'ala rizqa, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametaja kwa kufataniza rizqi, wal khaira, na khairi, wal ni'am, na ni'ama, ma'al amni, pamoja na amani, akavitaja vyote hivyo kwamba nimewapa riziki aina mbalimbali za matunda, lakini pia nimekupeni amani. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaiambatanisha amani na vitu hivi vyakula na khair? Kwa nini anafanya hivyo tabarak wa Ta'ala? لأن الأموال والأرزاق والخيرات وسبب مالي نرزقي نخير بالنبالي لا يتم التصرف فيها إلا بالأمن هيتميك بتمية بتهيب إسبقوك وأمان تجيري أكي وتجيري أتكبكو أنايشي كتك إنشي أمبايو إنا فوجو إنشي أمبايو إنا فيتا هاويزي كستاريهكا نو تجيري واكي مادام أنايشي كتك إنشي نفوجو haiwezekani swala hilo. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaambatanisha hivi vyakula pamoja na nini? Yakwata pamoja na amani. Falladhina yaishuna fi biladin ikhtalla fiha al-amn, wale ambao wanaishi katika nchi ambazo imeondoka katika nchi hizo amani, yanamuna ala azizi at-ta'irat, wanalala wakiwa nasikia sauti za ndege, wa aswati al-madafi', na sauti za makombora. Fayadhu kullu wahidin minhum yadahu ala qalbi, kila mmoja utamkuta anauweka mkono wake kwenye moyo wake, wa huwa yantadhuru almaut, hali ya kuwa anausubiria umauti, min shiddati alkhawf, kwa sababu ya ukali na wingi wa kuogopa. Mtu anaogopa, anasikia ndege ya vita, anasikia makombora yanaruka. Je, mtu huyu hata kama ana pesa, hata kama ana vyakula, anaweza kustareka na vyakula vyake? Anaweza kustareka? Naam, anaweza kustareka na ule utajiri ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa? La, abadan. Lakini anapokuwa mambo hayo yameambatana na amani, basi mtu huyo ataweza kuvitumia vitu hivyo. Hata yule maskini ambaye hana na yule dhaifu ambaye hana, ataliwazika nafsi yake kwa kule kuishi katika sehemu ambayo ina amani. Kwa hali hiyo, ni lazima kila mmoja katika kila eneo aihifadhi hii amani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Al-amru ar-rabi', jambo la nne miongoni mwa mambo ambayo kwa mambo hayo inahifadhika amani, na kwamba Uislamu umehifadhi amani, anna Allah ja'ala fi anzimati an-nas, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amejaalia katika nidhamu za watu, an yakuna likulli sha'bin min ash-shu'ub hakimun, kwamba iwe katika kila mataifa, katika kila taifa miongoni mwa mataifa, kwamba wanakuwa na mtawala, mtawala ambaye anawatawala. Faida ya kuwa na mtawala katika kila sehemu, yarfa'u an-nasu ilayhi hawaijahum, ili watu wapate kuzipeleka haja zao kwa huyo mtawala, wa qawayahum, na matatizo yao, hata la yabqu mukhtalifin, mpaka watu wasije wakaishi hali ya kuwa wamebakia ni wenye kutofautiana. Laisa lahum man yafsilu khusumatihim, hawana yule ambaye ataweza, hawana yule ambaye ataweza kuwahukumu yale mambo yao ambayo wametofautiana katika yale madai ambayo wameyapeleka kwa yule mtawala. لأن بقاءهم في الخصومات وسبب كبكي كواو كاتكا مكيندانو سبب لاختلال الأمن لسبب يكون دوكا أمان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال توكو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمسما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أنسما لا بد للناس من إمارة, haina budi kuwa watu, la budda linnasi min imara, haina budi kuwa watu wana utawala, barratin au fadilatin, utawala sawasawa, uwe ni mtawala mwema au utawala ambao ni mwovu. Fa amma albarra, ama utawala ambao ni mwema, fa amma albarra, ama utawala ambao ni mwema, naam, fataadilu fil qasm, huyo mtawala ambaye anatawala utawala mwema, ambaye ni mwema katika utawala wake, atakuwa ni mwenye kufanya, atakuwa ni mwadilifu katika kugawa. Wa yuqsimu bainakum fayukum, wa yuqsam bainakum fayukum, na atakuwa ni mwenye kugawa au kutakuwa kuna gawika kati yenu faizenu zile mali ambazo zimepatikana bila kupigana, bila kupigana zitakuwa zinagawika bisawia kwa sawa. Wa ammal fajira, na ama utawala wa mtawala ambaye ni muovu, fayubtala fiha almu'min, atakuwa ametihanika kwa utawala huo mu'min. Wal imaratu alfajira, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pamoja na kuwa utawala wa mtu muovu ataishi akiwa katika hali ya mtihani mtu ambaye ni mu'min, lakini wal imaratu alfajira, utawala ambao ni muovu, khairun min alharaj, ni bora kuliko vita. Khairun min alharaj, ni bora kuliko vita, ni bora kuliko haraj. Qila ya Rasulullah, wa mal haraj? Qal alqatl wal kadhb, akasema haraj maana yake ni vita, kuuana na vile vile uongo. Hii ndiyo hali inavyokuwa katika sehemu ambazo kunakuwa hakuna utawala. Watu wakiwa wanaishi bila utawala, wanaishi katika matatizo, wanaishi bila raha, wanaishi kwa sababu kila mmoja mambo yake yanakuwa kwenye mikono yake. Al-amru al-khamis, jambo la tano miongoni mwa mambo ambayo kwa mambo hayo Uislamu umehifadhi amani. Anna Allah ja'ala إقامة الأمور المتعلقة، أن الله جعل إقامة، جعل إقامة الأمور المتعلقة بالجهاد والحدود والقتل وغيرها تحت ولاية الحاكم. فما الله سبحانه وتعالى كتكويهم أماني، فما وقتوا أرضيني وأوين أماني، الله أكجاليا مامبو يا جهادي، جهادي na mambo ambayo ni ya hududu, kama kumkata mtu mkono, kama mtu kumlipiza kisasi, kumuua moja kwa moja, kumtia mtu jela, kumpiga viboko fimbo, mambo hayo yote na mengineyo Allah subhanahu wa ta'ala akayaweka yawe chini ya usimamizi wa mtawala. Haifai kwa yule asiyekuwa mtawala kusimamia masala haya. Mtu akamuona mwizi akakimbia kwa sababu ana manguvu akamkata mkono, la yajuz, haifai swala hilo. Mtu akamuona mtu anazini, akamuona mwanamke na mwanamume wanazini, akakimbia akawakamata akawapiga fimbo 100, haifai swala hilo. Hilo ni swala ambalo anatakiwa alifanye mtawala. Mtawala hajalifanya, wewe raia haikuhusu. Yeye atakuja ulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama kwa nini hukulifanya jambo hilo. Wewe hutoulizwa masuulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haja kuamrisha. Liannaha, kwa sababu mambo haya ikiwa yatakuwa katika mikono ya kila mtu, lau kanat likulli ahadin, lau kama yatakuwa katika mikono ya kila mtu minan nas, katika watu, la asbahatil ardu fawda, ardhi itakuwa ni fujo. Faljihadu fi sabilillah, jihadi kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yakumu bihi illa alhakim, hakuna anayesimamisha hiyo jihadi na kuwalingania watu asubuhi hadi jioni isipokuwa mtawala. Wa huwa alladhi yaamuru an-nasa lilkhuruj ilayhi, ndiye ambaye anayewaamrisha watu watoke kwa lengo la kupigana jihadi. Wewe sio mtawala, hujaambiwa uamrishe watu wakapigana jihadi ya upanga, waamrishe watu jihadi nyinginezo ambazo zimebakia, nayo ni jihadi ya amal, jihadi ya kufanya ibada na jihadi ya kusoma na kufanya da'wa. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la budda min imamatin barratin au fajira, haina budi kwa watu kuwa na mtawala, mtawala mwema au mtawala mwovu. Kila lahu, akaambiwa Ali akaulizwa, albaratu la budda minha, kwamba utawala mwema hauna budi kuwa nao. Fama balu alfajira, vipi utawala ambao ni mwovu? Qal, akasema Ali ibn Abi Talib katika kutaja kwamba kuwepo au faidi ya kuwepo utawala, akasema tuqamu biha alhudud, kwa utawala huo zitasimamishwa hududu, watu watakatwa mikono kwa huo utawala, watu watalipiza kisasi kwa huo utawala. Mtu ambaye ni walim, mwenye nguvu akimdhulumu mtu ambaye ni mdhaifu, ataweza kusaidiwa mtu dhaifu kupewa haki yake, lakini hilo halitofanyika isipokuwa kwa utawala. Kwa hiyo utawala ndio ambao unaoyafanya hayo. Anaendelea anasema watu'manu biha as-subul, pia kwa huu utawala ambao ni mbovu, utawala ambao ni mwovu, mtawala ambaye si mwadilifu, pia watu wataweza kupata amani katika njia zao. Wayuktamu biha al-fai, pia watu wataweza kupata haki zao katika fai, watagawiwa. Wayujahadu biha al-adu, pia kwa huo utawala mwovu jihadi itaweza kupiganwa, kwani jihadi haipiganwi isipokuwa kwa utawala. Wajaa an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, na imekuja kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu amesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, innamal imamu junna, hakika imam ni kinga, imam ni ngao, hakika imam ni ngao, yuqatalu min waraihi, kuna piganwa jihadi nyuma yake imam, yuqatalu min waraihi, jihadi inapiganwa nyuma ya imam, nyuma ya mtawala, haipiganwi nyuma ya vikundi vikundi. Watu wakaanzisha vikundi wakawa wamechagua kwamba huyu ni rais wa kikundi au huyu ni amiru wa kikundi, wakasema huyu ndo mtawala wetu. Abadan, mtawala kwa maana ya mtawala kama inavyofahamika, sio yule kiongozi wa kikundi aliyechaguliwa kwamba ni amiri akawa kiongozi wa Al-Shabaab au akawa kiongozi wa Daesh au kiongozi wa Al-Qaeda au Taliban au kadha, kwamba huyo ndo mtawala. Abadan, huyo sio mtawala, huyo ni kiongozi wa vikundi ambavyo vimekuja kuwagawanya Waislamu, kama vikundi vinginevyo ambavyo mnavifahamu, Hizbut Tahriri, Ikhwanul Muslimina na vinginevyo ambavyo vinajinasibisha na Uislamu lakini vimetoka katika Uislamu, kama Rawafidha ambao ni kafara fajara, si Waislamu, lakini madamu wanajinasibisha na Uislamu tunasema ni vikundi ambavyo vimekuja kuwagawa Waislamu. Kwa hiyo hivi si vikundi ambavyo viongozi wake wanaitwa kwamba ni nani, ni watawala. Abadan, si watawala. Watu wanatakiwa wabakie katika Uislamu. Katika Uislamu hakuna vikundi, na ndio maana manhaji salafi ambayo imesimama katika haki kiongozi wake ni nani, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hakuna salafi yoyote ambaye analingania katika nafsi yake, hakuna salafi yoyote ambaye analingania katika mtu fulani au mtu fulani. Wote masalafi na wema waliotangulia wanalingania katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na kwamba ndiye kiongozi wa hii manhaji tukufu na ndiye mwe ambaye amekuja na huu Uislamu, na ndio maana hii manhaji salafi ni ndio hakika ya Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasema alaihi salatu wasalam, innamal imamu junna, hakika imam ni ngao, yuqatalu min waraihi, kuna piganwa nyuma yake, tayib wa yuttaqa bihi, na huyo imam ni kinga, anakuwa ni wikaya, anawakinga watu, kama watu wanajikinga na shari za watu kwa mtawala. Fa in amara bitaqwa Allah, atakapokuwa huyo mtawala, huyo imam ameamrisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal wa adal, na akafanya uadilifu, kana lahu bidhalika ajrun, atakuwa kwa hilo ana ujira. Wa iyamur bighairihi, na atakapokuwa ameamrisha kinyume cha taqwa, kana alayhi minhu ay alwizr, atakuwa katika hilo amepata madhambi. Anasema Sheikh Muhammad Fuad Abd al-Baqi katika kufanya tahqiq ya sahihi Muslim, anasema al-imamu kasatri, al-imamu kasatri au kasudri, imam ni kama stara, imam ni kama stara, bi annahu yamna'u al-aduwa, kwa sababu yeye anamzuia adui, min adha al-muslimin, katika kuwaudhi waislamu, wa yamna'u an-nasa ba'dahum min ba'di, na anawazuia watu wasidhulumiane wao kwa wao. ويحمي بيضة الإسلام نانهامي حشم الإسلام ويتقيه الناس ويخافون صوته نفيدي فيدي واتو ونقوى ونفنى قوى نكينغا lakini wanakuwa wanaogopa ile nguvu yake. Kwa hiyo kwa kule watu kuogopa wale wenye nguvu watakuwa hawawezi kuwadhulumu wale madhaifu kwa sababu ya kuwepo mtawala, kwa sababu mtawala ndiye ambaye anasimamia mambo makubwa. Na katika hayo mambo makubwa ni kuiondoa damu ya mtu, ukamchinja mtu. Haifai kufanya hivyo isipokuwa swala hilo analifanya mtawala. Kala al-Imamu Tuhawi rahimahullah أنسمع الإمام الطحاوي رحمه الله. طيب ومعنى نمعنى البسمة ثم صلى الله عليه وسلم البسمة يقاتل من ورائه قام يكون بيجانو جماعك أي يقاتل معه الكفار قام إن بيجانو جهادي فموجا نمتوالا مكافيني يعني مكافيني وتبيوا بكيوا وتو نمتوالا هكون نمتوالا وتسفنه هو ما أولي الأمر نعم kwa watu watavigana na nani? Watavigana makafiri wakiwa na mtawala walbughati na watu waovu waasi ambao wanataka kupindua walkhawarij na makhawariji alshababu wasairu ahli alfasad na wengineo watu ambao wanaita ufisadi katika ardhi, watu wanaungana na mtawala wanapigana nao. Wayunsuru alaihim na watu watamnusuru mtawala kutokana na shari za hawa watutajwa. Na maana aliposema wa maana yataqi bihi thumma aliposema sallallahu alaihi wasallam kwamba imam yataqi kwamba kwa imam watu wanajikinga kutokana na nini? Na shari za watu. Wanajikinga kwa imam kutokana na shari za watu, sharul adu, watu wanajikinga kutokana na imam kutokana kwa shari za watu la maadui. Yani imam anafanya kuwa ni ngao, anawakinga na shari za watu. Wa shari ahli alfasad, na shari za mafisadi والظلم نوات وظلم مطلقا وزي فيها كتك سلزيمة لجهاد قوما جهاد أنا إسمامي أن امتوالا سيو سيسي كوندا فيكوندي فيكشيزبي أمباب في نوغاوة وإسلام أما لسمهيلو الإمام الطحاوي رحمه الله ولا سيو سوالا أمبالو أمبالو واتو وكلسما مشاقويتو وكاللنغانية وكجواتو وكسما هاوا نبباراك ومريكاني. Imam Tuhawi rahimahullah ni mwanachuoni wa karne ya 4 kabla ya Marekani. Anasema kwamba jihadi wanaoisimamia ni watawala. Maswali ya kwanza kubambikizana lakabu na majina ambayo sio marudhia, tutakuja kuonana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu watakuja kuwasimiana na wanachuoni ambao wanawatuhumu kwamba ni vibaraka wa makafiri. Inawezekana mtu ambaye anasema kwamba hawa ni vibaraka wa makafiri akawa yeye ndio gwiji la vibaraka, kwa sababu anaacha Qur'ani na Sunna, na anawatuhumu wale ambao wameshikamana na Qur'ani na Sunna kwamba wao ndio ambao wanataamal na makafiri. Sasa tumwangalie Imam Tuhawi ambaye yupo kabla ya Amerika, anasemaje kuhusiana na masala haya ya kwamba jihadi inasimamiwa na mtawala, sio vikundi ambavyo vinaundwa vikawa vinawagawa Waislamu. Anasema wal hajju wal jihadu, hija na jihadi, maadhiyani ni vyenye kuendelea, maulil amri pamoja na watawala, maulil amri pamoja na watawala, minal muslimin wa islam, barrihim wa fajirihim, wema wao na waovu wao, ila qiyami saa, mpaka kusimama kiyama. La yubtiluhuma shay'un, hakuna chenye kuzibatilisha vitu hivyo viwili, wala yanquluhuma, na wala hakuna chenye kuvichangua. Wa wajhu dhalik, na wajhu wa hilo, huwa anna alhajja wal jihad, ni kwamba hija na jihadi, min al-a'mali al-jama'iyyati al-kubra, ni katika matendo yanayokusanya watu mikusanyiko mikubwa. Falhajju hija min al-a'mali allati tata'allaqu bi'umumi al-muslimin, ni katika matendo ambayo yanafungamana na Waislamu wote. Kadiyati lil-muslimina al-ikhtilaf, inawezekana ikaja kwa Waislamu ikhtilaf katika hija, fayahtajuna man yaslu bainahum, wakawa sasa katika hiyo ikhtilafu wakahitajia yule ambaye atawahukumu katika yao, katika wakati yao, wakahitajia yule ambaye atawahukumu kati yao. Lianna ikhtilafahum, kwa sababu tofauti zao waislamu, yuathiru fi adai shairi, inakuwa inaathiri katika kutekeleza ibada za hija. Falidhalika la budda lilmuslimina an yakuna ma'ahum imam, kwa hivyo haina budi kuwa waislamu wawe na mtawala, sawaun kana barran au kana fajira, sawa sawa huyo mtawala awe ni mwema au awe ni muovu, asiyam dhalima, awe ni muasi, awe ni asi au awe ni walimu, awasimamie ili waweze kuitekeleza hija yao. Walianna hukama almuslimin, na kwa sababu watawala wa Kiislamu, yahfadhuna amna al-umma, wanahifadhi amani ya umma, wala taqumu maswalih al-umma, na wala hayawezi kusimama maslahi ya umma, illa bihim, isipokuwa kwa wao. Fadinu almuslimin wa fadinu almuslimin wa dima'uhum, dini ya waislam na damu zao, wa a'raduhum na heshima zao, wa amwaluhum na mali zao, wa hurriyatuhum na uhuru wao, la yumkin an tastaqima illa bisultan, haiwezekani vikasimama vitu hivyo vikanyoka isipokuwa kwa mtawala, barran kana au fajira, awe ni muovu awe ni mwema au awe ni muovu. Qala ibn Habib rahimahullah, anasema al-Imam ibn Habib rahimahullah, wa sami'tu ahla al-ilm yaqulun, na nimesikia watu wa ilmu, huyu ibn Habib katika madhhab ya Malikia, anasema nimesikia ahlu al-ilm wakisema, wa idha naha al-imam anil qital, atakapokuwa amekataza mtawala kupigana, kwamba watu wasipigane, li amrin fihi maslaha, kwa jambo ambalo ndani yake lina maslahi, fala yahillu li ahadin, haifai kwa mtu yoyote, ayuqatila, kupigana, illa ayaghshahum aladu, isipokuwa watu watakapokuwa amewajia ghafla adui, wayadhamahum, na akawa wayadhamahum minhum quwwata, na atakawa amewajia kwa ghafla, akawajia kwa ghafla kwa kutumia nguvu, fala ba'sa biqitalihim, basi hapo itakuwa haina tatizo kupigana naye huyo adui, kabla idhnihi, kabla ya kumuomba idhni mtawala. Na hapo hii inaitwa aljihadu difa'i, hii ni jihadi ya nini? Ya difa'i. Mwanzo haifai waislamu kutoka kwenda kupigana jihadi mpaka mtawala awaambie nendeni mkapigane jihadi, lakini itakapokuwa kuna adui kaingia katika nchi yao na ikawa uwezo wa kutoka kufika kwa mtawala na kumwambia kwamba tunaomba hivi mpigane na yule adui haupo, hapo wapigane na nani? Na yule adui, kwa sababu pia kuna maslahi ya mtawala, kwamba utawala hautoanguka, utaendelea kuwa vile vile, kwani wao watakuwa wanapambana na adui wa nje ambaye amekuja kuiondoa nchi yao. Pia anasema al-Imam Ibn Qudama katika Al-Mughni, anasema idha jaa al-adu, atakapokuwa amekuja adui katika nchi ya Uislam, swara al-jihadu alayhim fardhu ainin, swara al-jihadu alayhim fardhu ainin, itakuwa jihadi kwa wao ni fardhu ain, kwa kila mtu, kila mmoja atatakiwa kupigana. Na hapa amesema itakuwa jihadi katika hali hii kwamba ni fardhu ain, kwa sababu asili ya jihadi ni fardhu nini? Fardhu kifaya, ambao ni jihadu talabi. Swara al-jihadu fardhu ain fawajaba ala aljamii, kwa hapo itakuwa ni wajibu kwa watu wote. Falam yajuzu li ahadin at-takhalluf anhu, haitofaa kwa mtu yoyote kuepukana na hii jihadi, lazima aenda akapigane, kwa sababu hii ni jihadi ya difaa, ya kuwaondoa maadui katika nchi. Faidha sabata hadha, litakapokuwa sasa hili limethibiti, faidha sabata hadha, litakapokuwa hili limethibiti, fa innahum la yakhrujuna illa biidhni al-amir, kwa hivyo haitofaa watu kutoka kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi isipokuwa kwa idhini ya mtawala. watu wamuombe mtawala idhini kwamba tunaomba twende kupigana jihadi, amwambie ndio. Akisema hapana, baki. Li anna amra alharbi mawqulun ilayhi, kwa sababu jambo la vita limewakilishwa kwa mtawala, ndiye kaamrishwa kwamba awatangazie watu jihadi. Mimi na wewe ambao sio watawala hatujaambiwa kwamba tuwalinganie watu wakapigane jihadi, hatujaambiwa hilo. Tulichoambiwa kuna jihadi nyingine zilizobakia, kwa sababu jihadi katika Qur'ani ni tatu. Kuna jihadi hii ya saifu, hii waisimamia watawala. Kuna jihadi ya kulingania da'wa, hii ni jihadi wanaisimamia tulabul ilmi na maulama. Na kuna jihadi ya kufanya ibada, hii ni jihadi ya watu wote. Tumelewana ya ikhwata? Hayo ndiyo masala ya jihadi. Watu waendelee na hizi jihadi nyingine. Hii jihadi ambayo wameamrishwa watawala, wasubiri watawala waamrishwe kupigana hii jihadi. Kwa hiyo wanasema fa li anna amra alharbi mawqulun ilayhi, kwa sababu jambo la vita limeakirishwa kwa mtawala. Wa huwa amu wa huwa alam bi kathrati al'adu wa qillatihim, naye ndiye ambaye anayejua wingi wa maadui na uchache wao. Wa makami na al'adui wa kaidihim, na anajua nguvu ya maadui na vitimbi vyao. Fayambaghi ayurja ila ra'yi, haina budi kurejea kwenye rai ya huyu mtawala. Li annahu ahwa fil muslimin, kwa sababu yeye anakuwa ni mwenye kuhifadhi zaidi Waislamu. Al-amru sadis, jambo la sita katika mambo ambayo Uislamu umekuja kuhifadhi amani kwa mambo hayo. Ijma'ul ulama ni makubaliano ya maulama ala mashru'iyyati qitali al-khawariji wa ahli al-baghi, juu ya kuwepo sheria ya kuwapiga makhawariji na pia kuwapiga waasi ambao wanataka kupindua. Ikiwa kuna watu ambao wametoka kwa mtawala, lazima tushirikiane na mtawala kumpiga mtu huyo. Ikiwa kuna watu ambao ni wapinduzi, lazima tushirikiane na mtawala kupigana na hao watu ili wasiweze kuvunja amani ambayo ipo katika eneo hilo. Liannahum, kwa sababu hawa makhawariji na hawa albugha, yurhibuna almuslimin, wanawaogopesha waislam, wal abriya, na watu wasiokuwa na hatia. Wayakhrujuna ala aljamaa, na wanatoka katika jamaa ya waislam. Wal khawarij, na makhawarij, mazalu yakhrujun, wanaendelea kutoka. Makhawarij mpaka sasa wanaendelea kutoka. Watu wasikose kuwazungumza makhawarij na hatari ya makhawarij katika misikiti. Watu wasikose kuwazungumza makhawariji katika sehemu za minasabati mbalimbali, katika ndoa, katika wale bodaboda kwenye pikipiki zao wazungumzie makhawariji. Dereva taksi kwenye taksi zao wazungumzie makhawariji na ubaya wao. Wenye mabasi kwenye mabasi yao wazungumzie makhawariji na hatari yao na shari zao. Kwa nini? Kwa sababu wanaendelea kutoka. Kwa hiyo watu kwenye manabili za msikitini waendelee kuwaelezea makhawariji na kuwatahadharisha watu kuhusiana na hao makhawariji, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatahadharisha makhawariji kabla ya kutoka. Hakuona yeye makhawariji, kamuona yule ambaye ni babu zake na makhawariji. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuona yule ambaye katika kifua chake na katika mgongo wake watachomoka makhawariji, akasema hao watu watakuja kutoka, hawa ambao yamrukuna mina dini kama yamruku samu mina ramia, wanatoka katika Uislamu kama vile mshare au mkuki unavyotoka katika nini, katika upinde wake. Kwa hiyo bado wanaendelea kutoka. Watu wasiridhike wakasema wamekwisha, hawaishi watu hawa. Hawa watu wanakuwa wanaendelea kutoka. Kila mmoja anatakiwa atumie uwezo wake na hikma yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwabainisha watu hawa kwamba bado wapo. Kwa hiyo wa fi hadha zaman al-khawarij hum al-qa'ida, na katika zama hizi makhawarij ni al-qa'ida wa taliban, na taliban ambao wanafahamika wa daish, na daish wa jamaatu shabab fi somal, na vile vile hawa kikundi cha al-shabab, kikundi cha al-shabab ambao wako Somalia nao ni makhawaji na wengineo wengi ambao yanhuuna nahwahum ambao wanabidha katika mabito yao. Kwa hiyo wote hao ni makhawariji ambao ni wavunjifu wa amani kwa mujibu tulivyoona hizi adilla, na dalili ambazo zinawaletea makhawariji ni nyingi. Tayyib. Al-amru as-sabi'. Jambo la saba. An-nahyu 'anil qitali tahta rayatin 'ilmiyyah. Mambo ambayo yamekuja kuhifadhi amani. Yaani Uislamu umehifadhi amani kwa kuwakataza watu kwamba wasipigane chini ya bendera pofu ambayo haieleweki yaenda wapi, yatoka wapi. Allati la tansuru dini, bendera ambayo hainusuru dini. Bali hiyo bendera inalingania, watansuru al-asabiyya, na inanusuru uasabiyya. Naam, ma anna duadaha, pamoja na kwamba wale walinganizi wa hii bendera, kadi yaduuna ilaiha bismi dini, inawezekana wakalingania katika bendera hii kwa jina la dini. Utakuta mtu ana chama cha siasa, katika hicho chama cha siasa na katika katiba ya chama hicho hakuna neno dini, hakuna katika hicho chama cha siasa katika katiba yake kwamba ataunusuru Uislamu, lakini yeye katika kuwalingania Waislamu na kuwaita anawaambia kwamba chama hiki kitakuja kuunusuru Waislamu, wakati hicho chama hakija nanua bendera ya Uislamu, ni bendera pofu. Kama huwa alhal fi ahzabi siyasiyati inda alfajr, kama ilivyokuwa hali katika vyama vya kisiasa wanavyoshindwa. Utamwona mwanasiasa akigombea akashindwa, akadhania kwamba alishinda, yule mtawala aliyeingia madarakani akatangazwa na akaapishwa kwamba yeye ndiye mtawala, yule ambaye hajaapishwa anaanza kupiga kelele, hasa akiwa ni Muislamu, jamani Waislamu nimedhulumiwa, unsur ahaka dhaliman au madhuluma. Yaani wewe unataka unusuriwe wakati kwenye katiba ya chama chako hujataja kwamba wewe utamnusuru Muislamu. Pamoja na kwamba sisi katika Uislamu hatuna vyama. Uislamu ni dini moja, haina makundi wala haina vyama wala haina nini. Kwani Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja chini ya bendera ya Kitabullah wa Sunna ya Rasulillah kwa ufahamu wa masahaba wema waliotangulia. Kwa hiyo utakuta wanasiasa kulingania katika bendera pofu wakati wa kushindwa, kwa ili wawatie Waislamu katika matatizo. Muislamu akishaitwa ananyua bendera ya jihadi wakati hajui anaenda wapi, kama yale yaliyotokea Jazairi, kama yale ambayo yaliyotokea huko Jazairi katika masala mazima ya kwamba katika masala mazima ya wale chama cha Fizi, baada ya kushindwa wakawa wamelingania katika nini ya ikhwata, wakawa wamelingania katika jihadi, wakalingania katika jihadi, na wakati mwanzo walikuwa hawalinganii katika nini, katika hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie kwa hii hadithi na yale ambayo yatabakia mtu ataweza kumalizia katika huu mukarrara mwenyewe, lakini yaliyokuwa muhimu mengi tumeyataja, na kwa sababu adilla nyingi ambazo zimekuja kuhusiana na kwamba Uislamu umekuja kuhifadhi amani nyingi, hatuwezi kuzitaja katika hii majlisi moja. Tuitaje hii hadithi kisha tumalizie. Tuwe sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama anasema, man kharaja min at-ta'a, mwenye kutoka katika utiifu, wa faraka al-jama'ata, akawa ameifariki jamaa, famata, akafa, mata maitata jahiliya, atakufa kifo cha jahiliya. Wa man qatala tahta rayatin 'ilmiyyah, na mwenye kupigana chini ya bendera pofu, yaghdhabu li'asabatin, akapigana kwa sababu ya kulikasirikia na kulikadhibikia kundi fulani, au yad'u ila asabatin, au akapigana kwa sababu ya kulingania katika kundi fulani, au yansuru asabatan, au akapigana kwa lengo la kulinusuru kundi fulani, fakutila, akawa ameuawa, faqatlatun au faqatlatun jahiliya, basi mtu huyo atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Wa man kharaja ala ummati, na yule ambaye atatoka kwa umma wangu, yadhribu barraha wa fajiraha, akawa anampiga na kumuua mwema wake na muovu wake katika umma wangu. Wala yatakhasha min mu'miniha, na akawa hajali kumuua mtu ambaye ni mu'min, au hajali kumuua mtu ambaye sio mu'min. Wala yatakhasha min mu'miniha, na akawa haogopi kumuua mu'min, na wala hajali kumuua mu'mini. Wala yafi lidhi ahdin ahda, na akawa hatekelezi mkataba wa yule kafiri ambaye ameweka mkataba wa amani na Uislamu. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umekuja kuhami kwamba amani, kwamba ukaruhusu Uislamu kwamba inawezekana Waislamu wakaweka amani na makafiri, kwamba tusipigane vita ima kwa muda maalum au bila kutaja muda maalum, na haya yapo katika huu waraka. Kwa hiyo akawa anamuua mu'min na anamuua yule kafiri ambaye yuko chini ya mkataba wa Uislamu, kawekia na mkataba na Waislamu kwamba tusipigane, tuishi kwa amani, na akawa anamuua mtu huyo. Falaisa minni wala si minhu, mtu huyo siko mimi, siko naye, na wala mtu huyo hatakuwa pamoja na mimi. Hii ndio hii hadithi hii ina topic moja kwa moja, na inaingia moja kwa moja kwa makhawariji, kwa sababu wanaoa Waislamu ndio utakuta pia wanawaua almuahadun, wale makafiri ambao wako na amani pamoja na Waislamu. Wanakafi bi hadha alqadar, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasulihi Muhammad. Kwa hivyo Sheikh amesema kwamba nipite katika haya murura al-kiram, kisha miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umekuja kuhifadhi amani, al-amru thamin jamla nane, an-nahyu an qatli nisa, ni kukataa kuwaua wanawake, wal-aulad na watoto, wa rijali al-kanais, na kuwaua wale watu wa kanisani kama mapadri au kadha wachungaji wa nini. Pia Uislamu kataza kuua ma lam yushariku fil harbi, bali watakapokuwa hawajashiriki katika vita, bira'in au qital, kwa rai au kwa kushiriki katika vita, bi anna al ghaliba fihim, kwa sababu mara nyingi kwa wao adam ahliyat al qital, ni kutokuwa na uwezo na sifa ya kupigana. Yaani kwa maana Waislamu wametoka na kupigana jihad, wakafika sehemu wakakuta watu wamejifungia makanisani, hawaoshena vita, wasiende kuyabomoa yale makanisa, wakawaua wao, wao waendelee na yale waliokuwa nayo. Wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha ba'atha saliya, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama akituma kikosi kwa lengo la jihad, qala anasema ughzu bismillah, pigeni jihadi kwa jina la Allah, wa fi sabilillah, na kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqatilu man kafara billah, piganeni wale waliomkufuru Allah, la taghullu, msiibe ghanima, wala taghdiru, na wala msifanye khiana, wala tumathilu, na wala msiwakatekate watu viungo vyao, wala taqtulu walida, na wala msiwaue watoto wadogo, wala mraa, wala mwanamke, wala sheikhan, wala msiwaue watu wazima. Hadithi hii ikaja kubainisha kwamba haifai kuwaua watu hawa. Na ikaja pia hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma toka Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kana idha ba'atha juyusha, alikuwa mtume akituma majeshi yake, qal anasema alayhi salatu wassalam la taqtulu ashab as-sawami, msiwapige watu ambao wako ndani ya mahekalu yani makanisa na mahekalu ambao ni maabid, sehemu za kuabudu Mayahudi na wengineo. Pia hadithi katika hilo, ni hadithi nyingi ambazo zimekuja kuzungumzia masala haya. Al-amru at-tasi', jambo la tisa, jawazul muhadanati ma'al kufar, kufaa kuweka mkataba ahadi na makafiri, ala tarki al-qital, juu ya kuacha vita. Waislam wanaweka mkataba na makafiri kama tusipigane, wa jawazu ta'awish ma'ahum, na kufaa kuishi nao hao makafiri, fi baladin wahid, katika nchi moja, wadhalika li anna alhudnata, na hivyo kwa sababu mkataba, takunu ma'ahum bikaunihim muahidin, inakuwa pamoja nao kuwa wao wako chini ya ahadi, kwamba wao ni muahadun au ahla dhimma, au kuwa wao ni ahlu dhimma au musta'manan, au wao ni musta'man. فالمعاهدون مكافري ambao wanaitwa muahadun humul kufaru alladhina waqa'a bainahum ni wale makafiri ambao imekuwa kati yao wa baina almuslimin na kati ya waislam ahadun wa mithaq mkataba ahali na mkataba ala tarki alqital juu ya kuacha vita fi ma bainahum kati yao fi zamanin muayyan katika muda maalum au ghairi muayyan au muda ambao sio maalum fa haula aina hii ya makafiri la yuqatalun hawawawi wala yukhadhu maluhum na wala hazichukuliwi mali zao maadamu mustaqimina fil ahad maadamu wao watakuwa ni wenye kudumu kutulizana na kunyoka katika mkataba wao ambao wamekeana walam yanquduhu na wala hawaja uchangua qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala famastaqamu lakum maadamu wao wamekunyokeeni fastaqimu lahum basi na nyinyi wanokeeni inna Allah yuhibbul muttaqin hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wacha Mungu Abdirogo rahimahullah akaita shubwa akasema nyinyi mnasema kwamba tusiwaue makafiri kwa sababu yeye anasema kwamba ukikutana na kafiri kata kichwa ukikutana na nani kata kichwa wakati mtume anaita dalili wakati mtume anaenda anasema sema anasema mpigeni mkateni kichwa Ukba ibn Abi Mu'ayth mtume akauwa Mayahudi mtume akauwa kadha mwambia mahalan taratibu bwana rogo taratibu rahimakallah na wale uliowaacha katika ofisi wako mambo hayaendi hivyo wale aliowaua mtume sallallahu alaihi wasallama si wale ambao amewekana nao ahadi mtume aliowaua wale ambao mafungamano yao ilikuwa ni nini yaiko ilikuwa ni vita hawa mtume kawekana nao na nini kawekana nao ahadi na ndio maana Mayahudi wa Madina mtume ameishi nao akakopeshana nao akauziana nao hatujawahi kusikia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alichukua mali zao na akamwaga damu zao halikuwa wao ni wenye kunyoka katika ahadi na ni wenye kunyoka katika nini katika mkataba mtume aliuona nao na kupigana nao baadhi ya wao kuwa wamefanyaje kuwa wamechangua mkataba tumefahamiana ya ikhwa hiyo shubha imejibika tayib kisha wa amma ahlu dhimma humul kufaru alladhina yaishuna fi bilad almuslimin ni makafiri ambao wanaishi katika nchi za Kiislam tahta wilayati imam almuslimin chini ya utawala wa muislam chini ya utawala wa mtawala muislam fahum la yuqataluna na wao pia hawauawi wala yuqadhu maluhum na wala haichukuli mali yao bal hum yadfa'una aljizyata bali wao watatoa jizya fi hali as-saghar katika hali ya udhalili Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya qatilu alladhina la yu'minuna billah wa awwani wale ambao hawamwamini Allah ikaendelea aya mpaka hatta yu'tu aljizyata ayyadi wa hum saghirun mpaka watoe jizya hali ya kuwa wao ni madhalili mpaka watoe jizya kwa mkono hali ya kuwa wao ni madhalili wailete jizya waitalimishe kwa mikono yao hali ya kuwa nini ni madhalili Allah akawatoa katika nini katika hukumu ya wale makafiri ambao wanauawa maadamu wao wanatoa jizya haifai kuua haifai kuchukua mali zao je wewe umetoa wapi hilo la kuchukua mali zao umetoa wapi la kusema kata kichwa kwa hiyo hii ni sabuli ya pili ya makafiri ambao haifai kuua tayib wa amma almustaman ama mustaman fahuwa ala suratain yeye ana sura mbili alula sura ya kwanza ayatiya kafirun min biladil harbi ni kafiri kuja kutoka katika nchi ya mapigano nchi ambayo kati yetu sisi waislamu na wao hao makafiri hatuna ahadi wala nini wala mkataba wa amani sasa akatoka kafiri mmoja katika nchi ya sambuli hiyo akaingia katika nchi ya Kiislamu ويدخل في بلد الاسلام لكنجي katika nchi ya Kiislamu لأجل العمل والكسب لأجل العمل والكسب kwa sababu kwa ajili ya kufanya kazi na kwa ajili ya kufanya kazi na kufanya kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali biijarati ahadin min almuslimin akiwa chini ya himaya ya mmoja katika Uislamu wala we muraa hata kama huyo aliyempa himaya ni mwanamke fahadha aywa, aina hii ya kafiri la yajuzu katluhu, haifai kumuua, wala akhdhu malihi, wala kuchukua mali yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ahadun min almushrikina stajarak, ikiwa yoyote katika washirikina amekuomba himaya ya kuja kufanya kazi katika nchi yako au katika nchi ya Kiislamu, faajirhu, mpe himaya, hatta yasma kalam Allah, mpaka awe ni mwenye kuyasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atakapotaka kurudi katika nchi yake, thumma ablighuhu ma'mana, kisha mfikisha katika eneo ambalo unajua kwamba ataingia katika nchi yake akiwa na amani. Dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun, hiyo ni kwa sababu wao ni watu wasiokuwa ni wenye elimu, ni watu wasiojua. As-sura thaniya, sura ya pili, sura ya pili katika musta'man, ayadkhulu muslimun fi biladi al-kufar, ni muislamu kuingia katika nchi ya kikafiri, al-harbi, nchi ya kikafiri ambayo ni harbi, mafungamano yao na sisi Waislamu ni vita, bi ajili al-amal wal-kasr, kwa lengo la kufanya kazi, bi ijarati ahadi al-kufar, kwa himaya ya mmoja katika makafiri, fala yajuzu lahu qatluhum, fala yajuzu lahu qatluhum, huyu muislamu ambaye kapewa amani, kapewa himaya, akaingia katika nchi ya kafiri ambayo mafungamano yetu Waislamu na wao ni vita, madamu kapewa himaya, haitofaa kuwaua makafiri wa sehemu hiyo, wala akhadhu malihim, wala haifai kuchukua mali zao, wala khiyanatuhum, wala haifai kuwafanyia khiana, liannahum fi haqihi musta'manun, kwa sababu wao katika haki yao wao ni musta'manin, wao ni musta'manun katika haki yao. Wa ala hadha, kwa kujengea haya tuliyofahamu, yazuru al-ishkal fil ida fil adillati allati, inaondoka ishkali katika dalili ambazo, tusarrihu bidawazi qitali jami'i al-kuffar, zinaweka wazi juu ya kuwapiga na kuwaua makafiri wote. Ukutana na dalili yoyote ambayo inasema waua washirikina wote, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, makafiri wa tambuli tatu hizo wanafanyaje, wanatoka, anabakia kafiri wa tambuli moja ambayo ni al-kafir al-harbi. Tumelewana ya ikhwata? Naam. Fayakhruju haulai thalatha, wanatoka makafiri wa sampuli zote hizi tatu, wayabqa sunfu wahid, na inabaki sampuli moja, wa huwa alkafiru alharbi, na yani kafiri mwenye mafungamano kati yetu na Islam na wao kivita. Falharbiyu, kafiri ambaye ni harbi, huwa alladhi yuqtalu, ndiye ambaye peke yake anauawa, wa yukhadhu maluhu, na inachukuliwa mali yake, wala yujadu alana fi ghalibi albuldan, na kafiri wa sampuli hii hapatikani kwa sasa katika nchi nyingi. Hapa Tanzania mtu akikuuliza kwamba je, makafiri wa Tanzania je ni harbiyuni au ni nani? Au ni muahadun au ni kadha? Mwambie kama sio harbiyun. Tumefahamiana ya ikhwata? Mwambie kama sio nani? Sio harbiyun, haifai kuchukua mali za Watanzania, makafiri wa Tanzania, kwamba atakapokuja dukani kwako ujisahaudishe kwamba chenzi utufanyeje, usimrudishie, haifai hiyo. Au ukikutana naye umshike roba, tumeelewana hapo, na hiyo pia haifai. Au umuue, hiyo haifai. Utakapokuwa umemuua, basi ilio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man qatala muahadan, mwenye kumuua kafiri ambaye ana mkataba wa amani na Waislamu, anaishi na Waislamu kwa amani, lam yarih rihal janna, hatoionja nini? Hatoionja ladha ya pepo. Tumelewana ya ikhwata? Naam. Al-amru al-ashir, jambo la kumi na la mwisho, annahyu anil kalami fil hukam, annahyu anil kalami fil hukam, ni kukataza kuwazungumzia watawala kwa ubaya. Annahyu anil kalami fil hukam, katazo la kuwazungumzia watawala kwa ubaya, li anna dhalika yuaddi ila alfitna, kwa sababu jambo hili linapelekea katika fitna. Fa innal khuruja bisayfi, hakika kutoka kwa upanga, la yakunu illa ba'da at-ta'n fihim, haiwi watu wakashika mapanga na bunduki wakataka kumpindua mtawala, isipokuwa baada ya kuhimizwa na kumsema vibaya huyo mtawala. قال صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم anasema katika kulikataza hilo kama haifai kumsema mtawala na atakayetaka akaona na atakayeona kwa mtawala jambo lolote ambalo ni kero atakayeona jambo lolote ambalo ni kero mtawala analifanya basi aende akamwambie kwa siri asiridhirishe kwa watu kwenye mimbar tuma sallallahu alayhi wasallama anasema man arada an yanzah lil sultan yeyote yule ambaye anataka amnasihim mwenye utawala fi amrin katika jambo lolote fala yubdihi alania basi asiridhirishe na kulitangaza walakin lakini liyakhudha biyadihi au shike mkono wake fayakhulu bihi amweke chemba amnongoneze fa in qabil ikiwa atakubali nasaha ambazo amempa fa in qabila minhu ikiwa atakubali zile nasaha alizompa fadhak hiyo itakuwa alhamdulillah amezikubali nasaha wa illa kama hajazikubali kana kad adda alladhi alayhi lahu atakuwa ametekeleza yani ambayo ni wajibu kwa yule mtawala maswali ya kuja mtu akasimama katika mimbari nimemnasii mtawala hajakubali hiyo haikuhusu wewe umemwambia mpe nasaha akitekeleza alhamdulillah asipotekeleza hilo alikuhusu wewe ushatekeleza dini ambalo ni wajibu juu yako fa abtala alhadithu at-tawahura hadithi ikawa imebatilisha maandamano walkalam fil hukam ikabatilisha pia kuwazungumzia watawala vibaya ala almanabil katika mimbari za msikiti au majukwaa mbalimbali wa ghairiha na maeneo mbalimbali bi ajili ya tahqiq al-amn wa baqaihi hilo limekatazwa kwa lengo la kuihakikisha amani na ili iweze kubakia amani akhiran jambo la mwisho na kuhusiana ya ikhwata kwamba sote kwa pamoja tushirikiane kwa lengo la kuhifadhi amani ya nchi hii hii nchi ya Tanzania kwamba ni lazima tusaidiane sisi wenyewe na tusaidiane katika zile sehemu ambazo ni zinahusika na masuala ya amani katika serikali kwa lengo la kuhifadhi hii amani ya nchi tusije tukawa ibrata liman yatabir tukawa ni mazingatio kwa wale wenye kuzingatia wakawa wanaitoria Tanzania mfano wasema Tanzania angalia Tanzania ilikuwa na amani sasa hivi haina amani angalia magorofa yamevunjwa kama vile watu wanavyoangalia nini wanavyoangalia Libya watu wanavyoangalia Libya kipindi cha nani kipindi cha al-Qadhafi kipindi cha Gaddafi na sasa hivi hali ambavyo hizi jamaati ya al-jihadia hizi jamaati al-jihadia haya makundi ya jihadi ambayo yameingia huyu ameteka mji huu anabomoa ule yule ameteka mji huu anabomoa ule watu wanaishi kwa kuogopa kila mmoja hajui kama kesho ataishi wanaishi kwa nini kwa majekejeke ya roho anadhania kwamba kesho atakufa au hatoishi kwa sababu ya nini kwa sababu ya kukosa amani. Kwa hiyo lazima tusaidiane na hizi misusi katika kitabu na sunna na kalamu la imma kuhusiana na uwajibu wa kuhifadhi amani ya lile eneo lilipo na eneo jinginelo. Wallahu ta'ala a'lam.